okulary. Nigdy nie bylibyśmy, nie bylibyśmy zakochani. Znowu się rozstaje z moimi łzami. Raz, dwa, trzy, cztery, znikają wszystkie szmery. Gdy na powierzchni wypełzą już wszystkie nasze tajemnice, wtedy na drobniutkie kawałki, na drobniutkie kawałki rozpadamy się. Niektórzy odchodzą wtedy bez słowa, a inni wracają i znów tworzą formę, i znów tworzą.

tłumu ludzi odbijam się od dna. Żegnaj nieznajomy, już nie chcę twoich rad. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Miłość cię nie kończy, zmienia tylko ciało. dotrzeć prędzej. Idź tak dalej, idź tak dalej. Dziadać o drogą nie będzie koniec, więc bądź o krok dalej. Tak ma być, niech tak już zostanie. Rób tak dalej, rób tak dalej. Grajmy w tej grę, ja chcę w nią przegrywać. I kocham twoją minę, gdy wygrywasz. Mówię prawdę. Trójka.

się pętli, pętli, tu się rozpękli. Rozwiązłe złe się rozwiąże przecież i zezłomuje zajmuje się. Wiatr do wtóru.